ان ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه هدا الى صراط مستقيم. دلیل نقلی د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نو بیانی دا مکی مشرکان او دغه يهودانو نسوارو دا خبره کوله وې مونږه د ابراهيم عليه الصلاه والسلام په ملت باندې یو الله تعالی پاغه باندرت کوي او د ابراهيم عليه السلام پنځه صفات بیان شوی دي دا په تاسو کې موجود ندي. ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام کان امته او اغا پیشوا بیانون کې د دین د الله تعالی قانتا لله تاویداری کون کې د الله تعالی کان امته علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی دي ډیره زیاته بهترینه معنا کړی ده وای کان امته هو رئیس الموحدین کان ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام کان امته او هغه مشر د موحدینو که هو رئیس الموحدین د موحدین او رئیس مشر. تفسیر جلالین معنا کړی ده امته په معنا د امامن قدوتن او هغه پیشوا او مشر د مسلمانانو لپاره. دریم معنا تفسیر جلالین کړی ده امتن په معنا د جامعا لخصال الخير اغا د خیر خصلتونو او صفاتونو په هغه کې جمع شویو. قانتن لله تاویداری کون کې د الله تعالی او حنیفه کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې کلک ولاړو په توحید باندې. ولم یکو من المشرکین او نو هغه د ډلې د مشرکانو نه نو الله تعالی په یهود او نصارو باندې رد کړي تاسو خو مشرکان یې اغا خو مشرک نو. شاکر لانعمه شکر وستون کې او د الله تعالی د نعمتونو اجتباه غوړه کړو الله تعالی او هداو الی صراط مستقیم او هدایت کړو الله تعالی غته د لارې برابرۍ الله تعالی غ په نیغه لار باندې روان کړو. و آتیناه په دنیا حسنه او ورکړو مونږ غته په دنیا کې حسنه خیسته ژوند حسنین مراد خیسته ژوند تی مراد دی. دویم قول هم بصیرین دار چې حسنین مراد دار چې د ابراهیم علیه صلوات و سلام نو ورستو چې الله تعالی پیغمبران نه لیګری دي هغه د په اولاد کړي. و آتیناه په دنیا او ورکړو مونږ د ته په دنیا کې حسنات خیسته ژوند یا الله تعالی د په اولاد کې پیغمبران نه لیګلی. و انه په الاخره لمن الصالحین او یقینا یې بده په اخرت کې لمن الصالحین د کامیابونه من الصالحین من الفائزین. مخکې ورې کې سوال او جواب بیان شوی دي. علام بیزاوی رحمت الله علیه یو بهترین معنا کړی بس خبر اخلاصه یغه و انه فی الاخره یقینا وی بدا ابراهیم علیه السلام په اخرت کې لمن الصالحین لمن اهل الجنه دا به جنتی بس خبر اخلاص شول. کته دا و چې ابراهیم علیه السلام به د نیکانو نه نیکی او بدی دا په دنیا کې کیږي دا خو په قیامت کې نه کیږي نیک اعمال دا په قیامت کې بیا نه ای انه لمن الصالحین لمن الفائزین دا به د کامیاب نه یا لمن الصالحین لمن اهل الجنه دا بجنتی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین تابعداری د ملت ابراهیمی په اعلان د برات سره دی. اوس که څوک دا غواړي چې زه د دې ابراهیم علی السلام تابعداری کوم نو د شرک نه برات وکړي مشرکانو نه. ثم اوحینا الیک او بیا وحی وکړه مونږ تا ته ان اتبع ملت ابراهیم چې تابعداری وکړه د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې. او ما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه. اشاره شول دی ته څوک چې خپل ځان نسبت کوي ابراهیم علیه السلام ته نو هغه د شرک نه بالکل پاک دی مشرکان نه پاکي. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه وان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه دی آیت کی جواب درې شوبه یهودیانو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د ابراهیم علیه السلام په دین کې د خالد ورځ دی تعظیم او تاسو خدای د ورځ دی تعظیم نه کوي. الله تعالی دا غي جواب کوي د خیالي د ورځ دی تعظیم دا په هغه چا باندې چې غیب کې اختلاف کړي هغه یهودیانو تباشو هغه خو په تاسو باندې لازم شوی او تاسو یې هغه خپې چې وبته کولی حیلې چې وکي کولی هغه تاسو وی هغه ابراهیم علیه السلام دا کار نه کړي. انما جعل السبت يقينا مقرر کړل شو السبت یعنی تعظیم السبت تعظیم دوره د خالی علی الذين په خلق باندې اختلافو په چې اختلاف کړو دی پاغه کې چې هغه يهودانو ابراهيم عليه السلام باندې دغه تعظیم لازم نو او دی پاغه کې اختلاف کړو. الله تعالی او تداویل چې تاسو د په جمعه کې په ټوله هفته کې یو ورځ د ځان لپاره وټه کې د الله تعالی د عبادت لپاره دی پاغه کې اختلاف وکړه والله تعالی چې زما پنځ باندې غوړ ورځ د جمعې ده نو دی د غلی حاضر ساته مخکې دغه تفصیل ویل شو د هفتې ورځ مقرر کړه او بیا نسواراو د اتوار ورځ مقرر کړه. نن سبا پاکستان کې وګوري رخصتی چټی د سپ ورځ باندې د هفته او د اتوار پر ورځ باندې دا خکره د يهود او د نصارو بچی دی دغه او دا د غی په دین باندې روان دي. انما جعل السبت یقینا مقرر کړه شر تعظیم د ورځ د خیالی علی الذين په خلق باندې اختلافو فی چې اختلاف کړه په غی کې و ان ربک یقینا رب صالح حکم بینهم خامخا فیصله بو کې دی په من کې د قیامت پر ورځ باندې فی ما کان فیه یختلفون په سکه دی په غی کې اختلاف کړي الله تعالی فیصله هغه عملی فیصله نو بی دین خلق با جهنم تلرش. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم باللتی هی احسن. آداب ذکر کے اللہ تعالی پنځه آداب د پاره د داعی د حق دی آیات کې داغه نس آداب بیانېږي. ادعو الى ربک بلنا کوات د خپل رب طرف ته بالحکمت په کله کې طریقې باندې د حکمت نو مراد مفسرین لیکلی دي اتقان فی العلم والعمل کله چې ته الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نو اول پهغه مسله باندې ځان پوه کړه. درس به خو هغه څوک وکړي چې په خپله پوهېږي که نه مسله به هغه څوک بیان کړي چې په خپله اول په هغې باندې پوهېږي او دویم داره چې ځان مضبوط کا یعنی مانا دا شوله په هغې باندې عمل وکړه. ادعو الی ربک بلنه کوه خپل رب ته بالحکمت په کلکې طریقې سره چې په مسلې باندې پوهیې او بیا دې پرې عمل هم کړی. والموعظۃ الحسنۃ او په هغه وعظ په هغه نصیحت ښایسته باندې پاغه خیستن نصیحت باندې والموعظۃ الحسنہ بشارتونه بیان کا انعامات الله تعالی بیان کا وجادلهم باللتی هی احسن او جواب ورکدیو تا جادلهم جواب ورکول مراد دی او جواب ورکدیو تا پاغه طریقه باندې هی احسن چې غډی رضیه ته خیسته طریقه ده. ستا سره کله بی دین خلق ته الله تعالی دین بیانې ستا سره مناظره کوي ستا خلاف کوي نو تا په نرمه طریقه باندې په نرمه لهجه کې په نرمو الفاظ باندې په خو اخلاق باندې دغه جواب کوه. وجادلهم جواب ورکوه بلتی په هغه طریقه باندې په هغه خبره باندې هی آسن چې هغه ډیر زیات ښایسته ده. ان ربک واعلم یقینا رب ستا ډیر زیات ښه پوهېدی بمن ضل عن سبیلی په هغه چا باندې چې اوړي د لارې دی الله تعالی نه وهو اعلم بالمهتدین او الله تعالی پوهې دی په هدایت والا باندې الله تعالی گمراهان هم پیژني الله تعالی هدایت والا هم پیژني. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی بل طریقہ دا مصائب و علاج اللہ تعالیٰ خی دا غیر پارا دو طریقی دی یو دا چا بانی تا ظلم پا چا تا بانی چا ظلم زیادتی ہو کا پا دعوت کی دا اللہ تعالیٰ دا دین پا دعوت کی نو یو طریقہ دار چی دا غینا معاقبہ بالمثل ہو کا تا یو سپیڑا والی نو تایم یو سپیڑا ہوا او دویم داری چی صبر ہو کا اللہ تعالیٰ ورتا اجر در کی دا مصائب و علاج پا دو طریقو بن. و این عاقبتم ہو کا بدلا اخلی تاسو کا معاقبہ کوئی تاسو کا بدلا اخلی تاسو پا عاقبون بدلا اخلی بمثل ما عوقبتم بھی پا مقدار دا اغا تکلیب بانی چی در کلی شوید تاسو تا زیادتے بانکی ولئن صبرتم او کا صبر کوئی تاسو تفسیر جلالین لکلی دی عن الانتقام انتقام ناخلی بلکہ صبر کوئی لهو خیر للصابرین نو دا ډیر زیات غوړه دی صبر نه کو د پاره صبر کول دا ډیر زیات بهتر شه. نبی صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکالیف ملاو شی خو په خپل حق کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی کوله صبر وکاو واصبر صبر کوا وما صبرک الا بالله او نه دی صبر ستا مگر په مدد د الله تعالی باندې دی صبر هغه څوک کولی شي د چا سره چې الله تعالی امداد وکړي. ولا تحزن علیهم او مغم جن کیږه په دی باندې مخ کې دی جواب او سوال مخ کې بار بار تیر شوی دی خفګان خدا غیر اختیاری شیره یعنی کله چې دا خلک ستا مخالفت کوي نو دومره خفګان مکه چې د الله تعالی دین نه پاتې شي دعوت نه پاتې شي. ولا تکو فی ذیق مما یمکرون او مکه گا پتنګستیا کې مما داغ نه یمکرون چې کم منصبی جوړی دیو د دین په خلاف باندې الله تعالی دی چې کم منصبی جوړی نو بس دا غیر د وجه نه په ځان باندې تنګستیا بوج مراوله. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بشارت دی لپاره د داعی د حق په معیت خاصه د الله تعالی باندې ته د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوه الله تعالی به تا بچکی. ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله تعالی خاص مرګره دی په امداد کولو سره دا بار بار تاسو ولیکل کنه بن نصر والعون الله تعالی چې امداد کینو الله تعالی چې ستا سره مرګرتیا کینو په نصرت سره په امداد سره الله تعالی بر سره امداد کوي. ان الله مع الذين اتقوا يقين الله تعالى خاص مرګره دي دا په امداد کولو کې په امداد کولو کې اتقوا دا کسانو سره چې هغه تقوا او پرهیزګاری کوي، ولذین هم محسنون او هغه کسان چې هغه محسنون خیسته کار کوونکي دي، خیسته عمل کوونکي دي. د تقوا نه مراد عقیده د توحید تی مراد ده، د شرک نه بچ کیدل مراد دي، ولذین هم محسنون مراد ده دینه اعمال صالحه تی مراد دي. اشاره شو لدی ته چې چا عقیده برابری او د چا اعمال برابری د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې الله تعالی سره امداد کوي. دویم تفسیر هم پسیرینو بیان کړی دی، دا اتقو کی اشاره ده ترک المناهی ته، او وهم محسنون کی اشاره ده امتثال الاوامر ته کی اشاره ده. نو ان الله مع الذين اتقوا، یقینا الله تعالی دوست مرګره دی دا کسانو چې هغه منهیات پریخی دي، والذین هم محسنون او هغه کسان چې هغه طاعات کوي اطاعت کوي. حرم ابن حبان رضی الله تعالی عنه په واره کې راغلی دی، په وخت د زنکدن کې هغه ته وویل شول چې موږ ته وصیت وکړه، نو هغه ویل تاسو ته زه وصیت کوم د سورۃ النحل په آخري آیت باندې، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله دې زمونږ او ستاسو ایمانونه عقیدی او اعمال برابر کړي، الله تعالی دې مونږ او تاسو د منهیاتونه بچ کړي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په طاعاتو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دغه معنی ده د دې آیت.